для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Чаму ты, Мікалай, так вока прыжмурваеш? Алесь весела растлумачыў. Ён думае на гэты брыдкі свет даволі глядзець і адным вокам. На большае ён не заслугоўвае. Праехалі далей. Юрка непадалёку звярнуў налево ў свой двор. Алесь збавіў жартаўлівы тон. Правда, а чаму ты, Мікалай, вока прыжмурваеш? Кантужаны быў на вайне. Але ж ты на яго бачыш? Бачу. І здорава цябе кантузіла? Не. У левую палавіну твару зямлёю дало. Яны памаўчалі. Мікалай зноў зацягнуў сваю вечна аднатонную мелодыю. Пасля сказаў: «Ой, чорт яго ведае. От так жывеш, чалавек, прывыкаеш». «Да чаго?» «Да ўсяго. Быў там на гарадзеншчыне, гэта тут. Ну і што? Нічога. Здаецца, тут і радзіўся. Ты жаніцца не думаеш? Ліха яго звязацца. Звяжыся, а пасля не развяжася. Ну, пэўна, калі звязвацца для таго, каб развязацца, то лепш зусім не. Як каму іншаму, от, як табе, дык чаму не? Гэта, дзе я гэтую жонку дзену, а? Жаніся, кажа, каб дурні не звяліся. Пражыву і так, лепш хоць вольны чалавек. Куды ні глянеш, усюды можаш пайсці. Можа, ты нікуды ніколі і не пойдзеш, але табе так і здаецца. Душа ў цябе вольная, прасторная. Куды ты пойдзеш? Ты на гэтай прызбе век праседзіш. Мала што праседжу. Але мне жонка не выйдзе і не скажа: «Даволі табе сядзець. Ідзі рабі што, або спаць кладзіся». Зноў жа яно не страшна, што жонка скажа. Я магу без нічые гэтае казкі ўзяць ды пайсці. Але тут уся музыка ў тым, што, от жа, ніхто мне не скажа. Ну, а як пастарэеш? Хто цябе тады дагледзіць? Ай, тады то ей будзе. Навошта ламаць галаву пра тое, што некалі будзе. Навошта псавацца без сэрца? Што чалавеку трэба? Чалавеку трэба, каб душа была на месцы. От што яму трэба. Але у чалавека душа на месцы, тады яму і свет міл. Я лепш пасяджу галодны дзень, але каб я спакоен быў і каб ніхто мне не мог слова сказаць прыкрага. Ну, добра. А калі ты, скажам, цяпер па чужых хатах прытульваешся, дык гэта значыць, ты маеш спакой і волю? А што? А? Калі мне гаспадар што буркане калі, дык чортаваю матару бяры, я табе не прысягаў, канешне, жыць у цябе. З гары ты няхай, плюну ды пайду. Адна галава не бядна, от як. Можа, мне калі захочацца пабрадзяжыць, ну то я устаў, адзеў шапку і марш, і ніхто мне слова не скажа. Жыў жа ты некалі там на гарадзеншчыне гаспадаром. Ды тое і было. Я пры бацьках жыў і рабіў, маладым хлопцам быў. А колькі цяпер табе год? А нешта за 35. Ты кажаш, што я туляюся, як ветрагон. А от, мне як было кантузіла на пазіцыі, дык я тады ў першую ж хвіліну і падумаў, добра, што хоць няма ў мяне нікога, то сам прападаю, яшчэ там нехта будзе прападаць з жалю, ды можа ад голаду. Самому пакута не страшна, страшна, калі хто блізкі пакутуе. Гэта куды страшней. Я гэта сам па сабе памятаю, як бацькі старыя у бежанстве ўміралі. А я ваяваў, халера яго ведае за што. Я не то што хачу, канешне, каб ніхто якую награду даў за тое, што я ваяваў. От на табе, браце, ты ж кроў праліваў. Але тут крыўда. Крыўда, разумееш? Ты ж можаш іначай. Сам вазьмі сабе награду. Бяры кавалак зямлі, прырэжам і пачынай жыць нанава. Ай, ды ўсё гэта не пра тое. Я не пра сябе гавару. Дык гэта ж усім і так вядома, што з немцам ваявалі немаведама за што. От так сабе з ласкі на пацеху некаму. А ты якраз гавары пра сябе. Калі ты загаворыш пра сябе, тады, значыць, і пра ўсіх загаворыш. А то ты сам брадзягаю жывеш і пра іншых клапоцішся. От я ж табе скажу. Ты з немцам не ваяваў. Не, не дарос быў. А Варшаву браць хадзіў? Хадзіў. І можаш сказаць усякаму шмэндрыку, які часам цяпер над табою арудаваць хоча, а дзе ж ты трасца тваёй матары тады быў, калі мы галодныя і босыя порах нюхалі? Магу. Дык от, ты і ёсць гаспадар тут, сіла твая. Ты малады і здаровы, дык табе так і здаецца ўсё, праўдзіва здаецца. Сам будь гаспадаром, а калі няма табе награды, хоць бы, скажам, за тое, што кроў праліваў, дык сам зрабі гэтую награду, вазьмі сабе і яшчэ другому дай. Так гэта ці не, ты думаеш, а? Так. Ну дык от. А я чалавек скалечаны, што мне засталося глядзець, каб душа была не сапсавана, жыць. Ты думаеш, калі я тут з табою разам на сходы хаджу і косячы не адстаю ад цябе, дык я ўсё і магу, так як ты. А ці ведаеш ты, як гэта можа стыць душа, калі сам сядзіш пад смерцю ў загаджаных акопах, а? З галавою, аглушаную пудам зямлі, і ведаць, што У гэты ж самы час канаюць за тысячы вёрст старыя бацька і маці з голаду, з вошай, выгнаныя з хаты, недагледжаныя валацугі. Канаюць, канаюць, можа, дзе адны сам насам дзе-небудзь на сметніку або на бітай дарозе. А сам, пасля ўсяго страціўшы здароўе, не ведаеш, куды падацца. Каб да маі год ты яшчэ здароўе, дык я табе тут горы варочаў бы. А можа, у мяне ад усяго гэтага натура стала іншая, ці, як іначай, усё стала іншым. Людзі, людзі бываюць усякія, ад чаго яны робяцца усякімі. Гэта тут мы гаварыць не будзем. От, я цяпер начую ў Мацвея. Так я тут табе скажу, што, каб яго зрабіць іншым, дык трэба капыл новы. А так нічога не будзе. Так дык ён табе будзе да канца дзён сваіх так гібець, прападаць, колькі ты яму не памагай, колькі ты яму не давай. Усё як вада ў рэшата, як у тхлань. Калі ў чалавека капыла няма, такога, які патрэбен. От як. Гэта я каму хочаш скажу. Што ж ён з малых дзён ніколі не з'еў па-чалавечы ці то, што іншае. А цяпер так ён прывык і яму самому здаецца, што іначай нельга. Не то, што ён дажывае веку, а так жыве. Можа, часам ён што і зрабіў бы, як мае быць, дык жа не прывык ён. Тут трэба, каб штурхануць яго, як мае быць, каб у яго аж душа затраслася. Тады ён табе інакшым зробіцца. На новы капыл яго нацягнуць трэба, бо замаладу, што б ён не пачынаў рабіць, дык усё яму рукі абцінала. Урэшце ў яго і выходзіць, што дзень пражыў, то і дзякуй Богу. Ай, на, куры, Алесь. Пра капыл, дык гэта праўда. Што на новы капыл трэба яго нацягнуць. Але разам з ім і цябе, каб і цябе штурхануў добра, дык і ты страціў бы гэтыя свае мудрагельствы. Мікалаевы вочы бліснулі усмешкай. Чалавек жа без мудрагельства нічога не варт, не то, што не варт ён, але не цікавы ён. А якое табе цікавасці трэба? Як якое? Чалавек трэба, каб быў цікавым, каб ён быў сам сабою. А што з яго за карысць, калі ён толькі займаецца тым, што мудраеліць? О, гэтак, як я, хочаш сказаць ты. А можа, нават гэтак, як і ты. От, узяў бы ты кавалак зямлі, ты ж жонку, бабу здаровую. Што ты б з ёю не справіўся? Ха, дарма, што ты вока прыжмурваеш, а ты яшчэ здаровы цягавіты. Ну то што тады было б? Тады ты якраз на той новы капыл нацягнуўся б, пры які ты кагадзе гаварыў. Жыў бы тады, як мае быць, і забыўся б адразу на ўсе свае мудраванні. Ты адразу, адразу, адразу нічога не забудзеш. Ты гэта гаворыш, не маючы практыкі. Хай сабе не зусім адразу. А хіба я жыву не так, як мае быць? Аднаму здаецца так, а другому гэтак. Тут што галава, то розум. Так цяпер мне вальней. Што табе з гэтае волі? Усё роўна далей гэтае прызбы ты з ёю нікуды не рушыш. Далей яна цябе нікуды не завядзе. Я от колькі да цябе не прыглядаюся, дык і ты ўсё на гэтай прызбе сядзіш ды плюеш сабе пад ногі. Я ж табе гаварыў кагадзе. Не думай ты, што воля толькі ў тым, што чалавек цягаецца па свеце, што па свету пройдзе. От я прайшоў бы па свету ваюючы, куды мяне толькі не заганялі, што дзень то новая сотня вёрст. Але хіба гэта воля была? Седзячы кожны дзень на гэтай прызбе, можна чуць у сабе самую страшэнную волю. Ён некалькі разоў засаб плюнуў пад ногі сабе і зноў пачаў курыць. Пачынала цямнець. Рыжы Хоня ішоў назад па вуліцы. «Ну што, знайшоў пеўня?» «Не, прапаў недзе». «Хадзі сюды». «На чаго?» «Хадзі, не бойся. Як ты думаеш?» «Што?» «От Мікалай гаворыць, што ён вельмі вольны цяпер, седзячы тут на прызбе». «Што такое волі, свет нідзе не бачыў». «Вольны, як у полі вецер, ні галавы, ні хваста». «Ну так, як у полі вецер». «Ай, дзівакі вы абодва». Хоня паглядзеў на Мікалая з крывою усмешкаю. «Што гэта за воля, калі ты часам кавалку хлеба жадзён?» «А як ты ведаеш, што я жадзён?» «Ну, гэта так гаворыцца. Ты зрабі, то ты мець будзеш. Ай, каб я жыў. А калі ў цябе будзе жонка і дзеці, то ў цябе сям'я будзе. Тады ты будзеш як трэба. Сталы чалавек, а то ты, Мікалай, жывеш, ой-ой-ой, жывеш сабе і старэеш, гады праходзяць, а як пройдуць, тады не ажэнішся». «Што ты мне за свата хочаш быць, ці што?» «Не, на што мне быць каму за свата, няхай Бог крыя». Хоня пайшоў, а Лесь яшчэ стоячы тут закрыў папяросу. Мікалай бяздумным вокам сваім глядзеў недзе пад той бок вуліцы. «Кладучыся спаць, трэба будзе памыць ногі», – думаў Юрка, упускаючы ў хлеў каня. І ў варотах хлява, знімаючы абродзь, у маўчанні перад вячэрняга змроку убачыў. Вока ў каня маўклівае і глыбокае, чыстае, як крыніца ў паплавах. Пад вокам закарваў жаўтаваты гной. «Чаго ты плачаш?» — сказаў Юрка. Конь падышоў да жолабу. Абмацаўшы ў жолабе, Юрка заўважыў: «Ай, адны цырбуны!» Павыкідаў іх пад ногі, пайшоў у агарод пад купчастую грушу і ўзяў бярэмя накошанай асакі. Асака весяліла яго пахам балота. Асеннімі днямі яна не хацела вянуць, была такая ж жывая, як і некалькі дзён таму на балоце. «На, еш», — сказаў Юрка, кладучы траву ў жолаб. Конь панюхаў, уздыхнуў, папробаваў жаваць і пакінуў не хоча есці, думаў Юрка. Дзіва, што ён худы такі. За век зубы свае паз'ядаў. Ён пагладзіў каня па шыі. Наседалі пад страхою дрымотна абазвалася перапалоханая курыца. Кісла пахла конскім гноем і дрывамі. У варотах запахла хамутом. Зачыніўшы хлеў, Юрка нагнуўся і разглядзеў ногі. Яны былі чорныя ад засохлай балотнай гразі. На левай назе каля вялікага пальца было абадрана аб травяны корч на мяжы і крыху балела. Юрка пайшоў у хату. У сенцах Мацвей падсяваў у рэшаце жыта. «Трэба прасушыць жыта», — сказаў ён, «ды заўтра змалоць у жорнах на хлеб. Сёння акалаціў 15 на пол. Трэба будзе абмалаціць больш, ды у млын завесці. Ой, чорт яго ўсё зараз паробіць. Хаця, каб як на насенне паспець, тады ўжо будзем думаць пра млын. А можа, каб нам з вамі хоць акалаціць капу, ды змалоць у млыне, дык было б лягчэй і скарэй. А дзе я грошай вазьму на млын? Ты яшчэ малы, бацьку указваць. Бацька і без цябе ведае, ты яшчэ не зарабіў». Юрка ўвайшоў у хату і запаліў газоўку. Цьмянае святло заліло сцены і згусціла цені ў кутках. Дзве малыя сястрычкі яго сядзелі на ложку, цесна прытуліўшыся адна да адной. «Чаго вы сядзіце апоўначы?» «Мы думалі, мама зараз прыйдзе, або тата увойдзе і запаліць газоўку». «А куды мама пайшла?» «А мама пайшла да Юзікавай цёці пазычыць хлеба, бо мы не ўспелі на пячы. Заўтра малоць будзем муку». «Не стой, Юрка, босы доўга на зямле, то скочкі на цябе паналазіць, дык заснуць не дадуць». «Не тваё дзела. Хай сабе паналазіць, абы не на цябе». Аднак жа ён не злаваў, хоць і гаварыў так жорстка. Панурая раздражнёнасць толькі была ў яго. Словы бацькі «ты яшчэ не зарабіў» мучылі яго. Невыразны боль і трывога клаліся на сэрца. Крыўда пачала межавацца ў ім з безнадзейнасцю. «Што ёсць вячэраць?» – запытаў ён. «Мама казала, што на лаве ў мыцельніку гуркі ў збанку і расол». Ён наліў у міску расолу і кінуў агурок. На стале пад настольнікам знайшоў акраец хлеба, пачаў есці, гойдаючы пад сталом зложанымі нагамі. Маці прыйшла неўзабаве. Яна падышла да стала, палажыла хлеб і сказала Юрку: «Ах, няхай бы ты пачакаў трохі, я звару бульбы». «Я выгаладаўся, вы мне бульбы трохі пакінеце ў гаршку». «А куды ж ты пойдзеш?» Ён падумаў трохі і сказаў: «Да Юзіка. Юзік дома?» «Дома». «А што ён робіць?» «Ой, вельмі я ведаю, што ён робіць. От бачыла, што аціраецца каля ганку. Чаго табе цягацца вечарам? Кладзіся спаць павячэраўшы, дык здаравейшы будзеш». Ён нічога не адказаў і даеў з міскі расол. «Можа, табе яшчэ падліць?» «Даволі». «Чаму? Дурны, еш ды папраўляйся, а то вельмі ж худы. Пачакай, пачакай бульбы, я не забаўлюся. Тады сабе пойдзеш, яшчэ рана». «Ай!» Ён надзеў шапку і свой кажушок і пайшоў на двор. Услед яму маці ціха сказала сама сабе: «Гадуюцца, як парасяты, ядуць у шапках, Богу ніколі не моляцца, зараз мыцца пакінуць, проста аж страшна». Ён пачуў, але пайшоў моўчкі далей. Мацеры ён шкадаваў, тады як бацькі толькі баяўся. На двары каля варот ляжалі зялёныя цырбуны з бульбяніку. Ён абцёр аб іх ногі і падумаў: «Няхай высахнуць, тады ў хлеў кінецца». І раптам забыўся на гэта, выходзячы на вуліцу. Прарэзліва крычалі недзе гусі, скрыпела студні і рыкала карова. Абрысы вуліцы губляліся ў змроку. Змрок быў белаваты, сухі, асенні. Асцерагаючыся ступаць, каб не ўразіць абадранай нагі, ён прайшоў некалькі крокаў, мінуў сваю хату і прыпыніўся каля адчыненых варот суседняга двара. «Юзік!» У адказ нехта коротка свіснуў. «Дзе ты?» «У цэбры ногі мыю. Ідзі, калі хочаш, і ты памый». Цэбр стаяў у глыбіні двара для саламянай павеці. Вады ў ім было да краёў. Вада была дажджавая, прытухлая. Юзік сядзеў на непілаваных дрывах, пахнучы мохам і смалою, і боўтаў у вадзе нагамі. У Юзіка быў шырокі твар і сінія вочы. Цяпер толькі шырокі казырок памятай шапкі чарнеў яго над тварам. Юрка сеў побач з ім і апусціў ногі ў цэбар. Юзік высмаркаў нос, плюнуў на той бок цэбра і запытаў: «Ваш конь пакінуў кульгаць?» «Не, яшчэ горш». «Чаму ж вы яго не прадаеце?» «А ніхто за яго нічога не дасць. Раней тата хацеў прадаваць, а цяпер раздумаўся. Я яму кагадзе палажыў травы з балота, дык ён не есць». «Бо ён, можа, на пашы наеўся?» «Не, у яго зубоў няма». «А як же ён на пашы есць?» «Ён дзяснамі цісне». «Дык яму дзясна як забаліць, дык ён тады так стаіць. Вядома, мяса». «А ці гэта праўда, што яму раз хлопцы хацелі хвост адрэзаць?» «Правда, правда, але я схватил за грыву да утёк зим». «Ты нават плакаў, правда, Юрка?» Юзікавы вочы бліснули белым хитраватым колерам Юрку ў твар. Юрка адвернуўся і сказаў: «Не». Але вінаваты збянтэжаны тон голосу паведамаў, што плакаў ён. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.